Teraz wielki finał! Odkurzacz bezprzewodowy Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 649 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Obszańska, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Polska ma narzędzia, które pozwolą sprowadzić Zbigniewa Ziobrę, mówi minister sprawiedliwości, nie wyklucza czerwonej noty Interpolu. Areszt dla dwóch mężczyzn po brutalnym pobiciu i uprowadzeniu 34-latka we Wrocławiu. Ofiara zginęła w bagażniku. WOŚP pokazuje nową puszkę na 34. finał. Jest metalowa, lakierowana i odporna na każdą pogodę. Minister Sprawiedliwości nie wyklucza wystawienia czerwonej noty wobec Zbigniewa Ziobry. Waldemar Żurek zapewnia, że resort ma narzędzia, które pozwolą sprowadzić posła PiS do Polski. Nie będziemy przywozić nikogo w bagażniku, zwłaszcza ze strefy Schengen. Przestrzegamy prawa co do milimetra. Oczywiście były minister Ziobro jest prawnikiem, ma także swoich pełnomocników i oni wykorzystują wszelkie metody blokowania współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Więc będzie ENA, być może będzie czerwona nota. Pozbawienie paszportów. Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Wrocławski sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla dwóch mężczyzn, którzy brutalnie pobili i uprowadzili 34-latka, a potem przyczynili się do jego śmierci. W środę uwięzili porwanego w bagażniku, pobili go i upokorzyli. Gdy uciekali autem przed policją, uderzyli w tramwaj. Mężczyzna z bagażnika zginął. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratury. Wpływ na decyzję miała obawa matactwa i ucieczki. Dodatkowo mężczyźni byli wcześniej wielokrotnie karani, mówi prokurator Jan Drust z prokuratury rejonowej dla Wrocławia Fabrycznej. Tym za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa narkotykowe. Niedawno opuścili zakład karny, odpowiadają w warunkach powrotu do przestępstwa. Zatem grozi im surowa kara, a zarzut sformułowany wobec każdego z nich to zarzut zbrodni. Obrońca jednego z oskarżonych, adwokat Mateusz Królikiewicz, uważa, że nie można mówić o obawie matactwa, ponieważ główny materiał dowodowy został zabezpieczony przez policję. Mój klient nie składał wyjaśnień. Zarzut, który sformułował prokurator w tej chwili, jest to zarzut zbrodni. Natomiast w mojej ocenie nie zachodzą wystarczające okoliczności i przesłanki, żeby ten zarzut się utrzymał w sądzie. W mojej ocenie i obawa matactwa i destabilizacji postępowania nie występuje. Patryk B. i Bartłomiej R. odmówili składania wyjaśnień. Grozi im do 25 lat więzienia. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. 11 potwierdzonych przypadków odry na Podkarpaciu, 14 innych jest wciąż weryfikowanych. Jak przekazał główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski, ognisko wybuchło w szpitalu MSWiA w Rzeszowie, do którego trafił chory pacjent. Mówimy o grupie 25 osób, z których 11 osób ma potwierdzoną odrę i są to pracownicy, przede wszystkim pracownicy tego szpitala lub osoby z nimi bezpośrednio się kontaktujące lub rodzina tego pacjenta chorego. Na razie nie ustalono, gdzie pacjent zakaził się wirusem. W rzeszowskim szpitalu wprowadzono specjalne procedury i szczepienia profilaktyczne. Ponad 150 osób zostało zaszczepionych, jak również prowadzona jest akcja badań odporności przeciwko odrze, bo okazuje się, że około być może 10-15% pracowników ochrony zdrowia nie jest odpornych przeciwko odrze. W tym ognisku wszystkie osoby są to osoby dorosłe. Nie ma tam żadnego dziecka, co by świadczyło o tym, że szczepienia są jak najbardziej skuteczne, ale właśnie muszą uzupełnić te szczepienia osoby, które są w wieku 40+. Szczepienia przeciwko odrze są w Polsce obowiązkowe. Ukraińscy śledczy prowadzą przeszukanie u szefa biura prezydenta Zełenskiego Andrija Jermaka. To kolejna odsłona największej jak dotąd afery korupcyjnej na szczytach władzy. Jermak jest uważany za nieformalnie drugą osobę w państwie. Jest też szefem ukraińskiej delegacji w rozmowach z Amerykanami na temat planu pokojowego. Sprawie przygląda się Paweł Buszko. Nad Dnieprem nie od dziś mówi się, że Andrij Jermak może być zaangażowany w aferę korupcyjną. Niektórzy nawet wskazują, że Zełenski, wiedząc o tym, specjalnie wystawił go jako szefa ukraińskiej delegacji do rozmów o pokoju, aby wzmocnić jego polityczną pozycję. Jednak dopóki Jermak nie będzie aresztowany, Zełenski nie usunie go ani z delegacji, ani tym bardziej z biura prezydenta, ocenia w rozmowie ze mną ukraiński politolog Wołodymyr Cybulko. Zełenski będzie trzymał się Jermaka do ostatka, aby pokazać, że nie ugnie się pod okolicznościami. Zełenski chce w

La Perla, Rosalia i kolejna perła w dzisiejszym programie. Ta perła to jedna, od razu to powiem, z ciekawszych wystaw, jakie będziemy mieli w tym roku. Mieliśmy do tej pory Sposoby widzenia, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi. Mam ogromną przyjemność gościć dzisiaj, mamy wspólnie zresztą, Daniela Muzyczuka, dyrektora rzeczonej instytucji. Dzień dobry, wielka przyjemność być tutaj. No dobrze, to skoro już wszyscy poklepali się grzecznie po ramionach, to teraz trzeba kolekcję rozłożyć na czynniki pierwsze. Muzeum Sztuki w Łodzi to jest miejsce niezwykle ważne, jeżeli chodzi o historię polskiej sztuki, nie tylko polskiej, ale także europejskiej i światowej. Pełną gębą, awangardowo się tam nosicie. To jest też taki moment ważny dla instytucji, bo od kiedy objąłeś dyrekturą Muzeum Sztuki w Łodzi, to też muzeum stanęło trochę na nogi. Ta wystawa jest takim pierwszym bardzo dużym znakiem. Hej, jesteśmy, możemy wrócić do świetnej, stałej wystawy, która ukonstytuuje nam myślenie i o świecie, i o sztuce, i o tradycji muzeum. Tak. Wczoraj przeczytałem w artykule Alka Chudzika w Mint Magazine, że ta wystawa udowadnia, że kolekcja najważniejszego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w naszym kraju jest najważniejsza. I to niezwykle cieszy, bo rzeczywiście napracowaliśmy się nad tą wystawą, ale mieliśmy też i wspaniałe zasoby do dyspozycji, bo ta kolekcja jest niezwykła i w zasadzie nasza praca polegała tylko na tym, żeby tą niezwykłość podkreślić. Dla Państwa, którzy być może nie kojarzą, czym jest Muzeum Sztuki w Łodzi, to blisko stuletnia placówka, która w swojej historii ma niezwykły moment założenia jej kolekcji przez grupę artystów. I to artystów awangardowych, abstrakcyjnych malarzy i abstrakcyjną rzeźbiarkę Katarzynę Kobro. Grupa AR. Grupa AR. Nie do końca wiadomo, czym było AR. Być może artystami rewolucyjnymi albo awangardą rzeczywistą, bo różne tłumaczenia tego skrótowca się pojawiały. Natomiast to była grupa, która doszła do wniosku, że po pierwsze potrzebujemy zupełnie nowej instytucji sztuki, która jest muzeum patrzącym bardziej w przyszłość i teraźniejszość niż w przeszłość, a po drugie, że jesteśmy sobie w stanie wyobrazić stworzenie kolekcji za pomocą gestu solidarności artystów i artystek. Czyli takiego miejsca, które będzie magnetycznie przyciągać osobowości artystyczne, które jednocześnie w tamtym czasie, przypomnę, to jest końcówka lat 20., artyści awangardowi bardzo często mają swoje prace w pracowni, bo szaleje ekonomiczny kryzys, więc nie mają problemu z tym, żeby je przekazać do instytucji, która ma na celu przede wszystkim szeroką misję emancypacyjną ludności miast i wsi. Bo sztuka ma służyć do tego, żeby pokazywać nam, jak jeszcze można żyć, jak jeszcze można patrzeć na rzeczywistość. I artyści, jak to powiedział mój wybitny kolega Łukasz Zaręba swego czasu, są specjalistami od widzenia. Stąd sposoby widzenia są taką próbą przyjrzenia się temu mitowi i przetestowania go poprzez nowe ułożenie naszej kolekcji, które być może też będzie bardziej atrakcyjne dla nowych zwiedzających, bo opowiadamy nie tylko o rozwoju sztuki nowoczesnej i współczesnej, gdzie zestawiamy pracę z początku zeszłego wieku z produkcją sprzed 2-3 lat, a więc ten rozstrzał chronologiczny jest bardzo wielki, ale jednocześnie opowiadamy o tym, tym, że widzenie nie jest niewinne, że widzenie zawsze jest osadzone, że widzimy to, czego nauczyliśmy się widzieć, a także to, że jeżeli coś pokazujemy, to najprawdopodobniej coś innego pozostaje niewidoczne. Będziemy o tej niewidoczności rozmawiać. Sposoby widzenia to jest bardzo ciekawy punkt. Zresztą mamy tutaj nie tylko dwa, no ale dwa takie główne punkty odniesienia. Teoria widzenia, czyli słynna praca Władysława Strzemińskiego, no, który właściwie wpisany jest w DNA waszego muzeum, no ale także pewien cykl Johna Bergera. Tak, ten cykl jest o tyle wspaniały, że Sposoby widzenia to był serial edukacyjny, powstały dla BBC, który zrewolucjonizował też i sposób mówienia o sztuce, ale też i o jej kontekście społeczno-politycznym. I to jest wspólne dla Strzemińskiego i Bergera, bo obaj dostrzegali, że sztuka zmienia się również ze względu na przemiany w obszarze społecznym i że wszyscy musimy się uczyć cały czas patrzeć. Strzemiński nazywał to świadomością wzrokową, tak jakby nasze oczy były częścią naszego mózgu, tak jakby pamiętały, tak jakby patrzenie i widzenie było produkcją wiedzy de facto. A więc też i stawiał pytanie o to, jak rozwijać nasze kompetencje wzrokowe, jak patrzeć, żeby widzieć więcej, a w końcu jak również widzieć krytycznie. I to jest być może coś, co chciałbym, żeby nasi widzowie i widzki wyciągali z tej wystawy. No, zanim wyciągną, to trzeba ich tam zaciągnąć. Pracujemy nad tym. Ja szczególnie wytrwale pracuję, ponieważ no, wydaje mi się, że to będzie, nie wiemy, co się jeszcze wydarzy do końca roku. Jest także bardzo ważna wystawa, otwarta aktualnie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale to na pewno jest ta wystawa, którą trzeba zobaczyć, jeżeli ktoś tylko wybiera się do Łodzi, albo proszę wybrać się specjalnie. Rozmawiamy tutaj o sposobach widzenia. W tę kolekcję Muzeum Sztuki w Łodzi za chwilę wskoczymy, ale najpierw zrobimy krótką przerwę i wskoczymy do Nowego Orleanu wraz z Shodokanemiko. Every can to make boon and better make paper. All the choosing is yours, that monument ready that day now. Put aside you feed, aside you stay. Ogun on the past, smell the crimson running. Blood moon that night, said the new wind's coming. Well, no sense in howling, screaming and running. Dressed in white that morning, Thundertaker coming. Thundertaker coming. When they sing about I go on it. It is Jack and my finna la unani. I go on it. Show see Drew that morning, hit his mom. Gonna shoot corn for him, gonna shoot that dog bomb. Cloaked and blue that night to conceal his rubber. Said to shoot through the wind, no matter how far. And they sing about I go on it. It is Jack and my finna who nani. I go on it. Sing about I go on it. Hit it way hako who lande. I go on it. Dixie Vampire. Victory spirit, we won't hear it. In your spirit, walk out the corner. For that trailing me back now. Wanna kill him and jumping. Don't know how to act for black out the half job. Fighting no gun. While Gatling Gatling. No one overcome. But a samurai come out. Some kind coming. Never kneel down, boy, ain't nobody running. Make no humbaw, make no turn around, make no damn near. tell her how I feel. Cherokee brave, y'all. In the Creole wild west. Let a pretty white eagle. Strong and regal. Guardian of the flag. Chief Akiwa. First of his name. First Congo nation. Great Congo Square nation. Zion Man Monet. Chief Shoulder Carnation. Hooray, Chief Malo. Hooray, Chief Yanga. Hooray, Queen Nene. Hooray, Queen Zanga. Hooray, Chief Zumbi. Hooray, Dandara. Hooray, for Zion. Son of Kara. Gatlin Gallant. EBG, Kyle. Saw Papa Donald. Joki Akoja. My spouse in Thawana. Black and gold. Your trail in the back bar. Trail on mom. Snatch life out your honey. Raw lightning and thunder. Caterpillar clawed the ball. Kick over tombstone. Fuck Aurora. Wake the dead. Kneel no more ball. Time to pay our sin. A, to jest właśnie ten rodzaj energii, który Shadokan Khan przyniósł. Shadokan zwany także Iko. Fantastyczny artysta, który działa na pograniczu jazzu, hip-hopu, ale także takiego korzennego grania i korzystania z tego całego zasobu, który można uznać za jego własny, powiązany z jego przodkami. Więc słuchajmy Shadokana, o ile tylko się spodobał, ale też sprawdzajmy sposoby widzenia. Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi jest z nami. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Sposoby widzenia, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi w końcu jest oczekiwana, wielka, pachnąca, obiecująca bardzo dużo. Kto już był, ten wie, że to nie są czcze obietnice, ale wystawa, na którą bardzo długo czekaliśmy, dlatego też, bo ona stanowi pewien bardzo ważny i opowiada o bardzo ważnym etapie. Nie tylko w historii muzeum czy sztuki, ale także w odniesieniu do tego, co dzisiaj aktualne, bo te sposoby widzenia tradycyjnie już, bo myślicie szeroko, wkładacie w bardzo szeroki kontekst teraźniejszości też. Tak, oczywiście. Tak jak wspomniałem, tu i Władysław Strzemiński, i Katarzyna Kobro, czy Henryk Starzewski, założyciele kolekcji grupy AR, myśleli o sztuce jako o ważnym elemencie życia społeczno-politycznego, wręcz jednym z kluczowych sposobów również na kształtowanie nowej wrażliwości. A więc od tej odpowiedzialności za to, co pokazujemy, nie można uciekać. To znaczy, oni widzieli muzea jako miejsca społeczne, miejsca relacji. To od razu zapytam, bo dla mnie jest to bardzo ważny aspekt. Czy dzisiaj myślenie awangardowe jest nowoczesne? Czy dzisiaj awangarda ma nam cokolwiek, nie w tym ujęciu historyczno-sztucznym, ale czy w ogóle awangarda ma coś nam do zaproponowania i wychodzi nam naprzeciw, mówi, hej, my już mieliśmy te wzory, my już coś przeszliśmy? Myślę, że takie kluczowe pojęcie prototypu dla Strzemińskiego i Kobro to jest ten sposób myślenia. To prototypowanie znaczy, rzeczywistości. Dokładnie. Tworzenie wizji, praca na wyobraźni, bo według nich muzeum powinno służyć nienastawionej na cel produkcji obiektów artystycznych, które są bezkompromisowe dlatego, że powstają po nic. Natomiast mogą stać się prototypem dla rozwiązań na zewnątrz, w życiu codziennym, w polityce, w życiu społecznym. I jako takie wtedy zyskują cel. Natomiast ten cel i ta celowość nie przeczy temu, że po raz pierwszy zostały wytworzone w laboratorium. gdzie nie jesteśmy spętani myśleniem o celach, o zyskach, tylko wolną twórczością. Natomiast to poniekąd ma oczywiście związek z awangardą, ale jest też myśleniem laboratoryjnym i eksperymentalnym. Być może to jest bardziej odpowiedni sposób myślenia o sztuce niż posługiwanie się pojęciem awangardy, które może być odpychające. A może to jest też sposób na życie, nie tylko na sztukę, ale na życie, bo to może jest jedna z form buntu dzisiaj. Kto wie, czy nie najsilniejsza. Równocześnie z wystawą Sposoby Widzenia mamy w tej chwili w muzeum ekspozycję zatytułowaną Jak działa muzeum? Bo mówisz o życiu, a ja myślę o relacjach. Ta wystawa powstała po to, żebyśmy mogli opowiedzieć o tym, w jaki sposób my, muzealnicy, funkcjonujemy, jak widzimy swoją misję i jak ją wcielamy w życie, w codziennej pracy, w opartej na tworzeniu wystaw, tworzeniu programów edukacyjnych, komunikacji, w pracy archiwalnej, konserwacji, w wielu różnych procesach, które są kluczowe dla życia muzeum. Bo muzeum to jest obszar również społeczny. A więc z jednej strony mamy to czyste, laboratoryjne muzeum, gdzie przeróżne eksperymenty bezinteresowne mogą się wydarzyć, a z drugiej strony mamy muzeum jako obszar życia i tworzenia relacji. To teraz, I one są te dwa obszary są kluczowe. To znaczy powiązanie pomiędzy nimi jest niezwykle istotne. Do tej, ten projekt Jak działa muzeum ma rzeczywiście taki aspekt wywrotowy, bo odsłania w końcu kulisy, za którymi magia tak zwana się odbywa. A to prototypowanie, to też awangardowe myślenie o testowaniu, o wypuszczaniu swobodnie swoich myśli, ma też coś w sobie bardzo mocno wywrotowego dzisiaj. Oczywiście, może mieć. Tym bardziej, że mamy do czynienia ze sposobami widzenia w liczbie mnogiej. To są przeróżne punkty widzenia, przeróżne sposoby postrzegania i w reprezentowania rzeczywistości. A więc muzeum staje się również przestrzenią dla wielości punktów widzenia. Więc jest również lekcją być może z tego, że to, w jaki sposób my postrzegamy rzeczywistość społeczno-polityczną, to jest punkt widzenia, który jest zdeterminowany przez naszą pozycję, a przeróżne inne sposoby jej ujmowania są również uprawnione. Chciałbym, żeby muzea uczyły również tolerancji. Ja bym też tego bardzo chciała, dlatego przykładam cztery swoje kopytka do tego, żeby wszyscy, którzy mogą, odwiedzili Muzeum Sztuki w Łodzi. I niech ta wystawa stała, Sposoby Widzenia, kolekcja Muzeum Sztuki w Łodzi, była z jednej strony pretekstem dla tych, którzy być może jeszcze w Muzeum w Łodzi nie byli, albo po prostu takim celem samym w sobie. Daniel Muzyczuk, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi, dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Ja tylko przypomnę, że ekspozycja obejmuje dzieła naprawdę znakomitych artystów i artystek znanych świetnie z ksiąg, w których zawarta jest historia sztuki od Katarzyny Kobro, Marii Jaremy, Franciszki Stefana Temersonów, Zofii Rydet, Aliny Szapocznikow po współczesnych, tak jak wspominałeś, Franka Bowlinga czy Zbigniewa Libery. Zresztą tych nazwisk znajdziemy tam bardzo dużo, do tego jeszcze dary przyjaźni. I to jest dopiero sekcja. Nawet nie próbuj teraz zaczynać tę historię, bo nie mamy 2 godzin, ale Dary Przyjaźni, czyli blisko 100 dzieł przekazanych Muzeum Sztuki przez artystki i artystów całego świata. No i też taka inicjacja kolekcji waszej, ogromnej i bardzo ważnej kolekcji, nie tylko w skali polskiej, ale europejskiej. Ruszajmy na Sposoby Widzenia, kochajmy Muzeum Sztuki w Łodzi, kochajmy w ogóle muzea, wystawy i ruszajmy, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. A za chwilę, wiesz, gdzie ruszymy? Gdzie? A do Budapesztu. Wspaniale.

twórczość osób z tego regionu, ale po drugie dzięki też projektowi Beyond Fronta, który jest partnerem tego festiwalu, tam się odbywa dużo takich działań, które są bardziej skoncentrowane na środowisku tańca niż na publiczności, chociaż publiczność też może z nich korzystać. I właśnie w ciągu tych kilku dni, które spędziłam na tym festiwalu, mogłam na przykład obejrzeć pokaz Dance Communication Lab, czyli takiego działania, w ramach którego tancerze z różnych części Europy spotykają się na kilka dni w jednej sytuacji studyjnej, żeby po pierwsze eksperymentować z improwizacją jako metodą tańca, ale też żeby stworzyć coś takiego na szybko, coś, co jest niekoniecznie perfekcyjnie wychoreografowane, ale pozwala połączyć różne właśnie języki tańca, bo ten projekt jest bardzo skoncentrowany na komunikacji, w taką propozycję, która byłaby ciekawa dla publiczności. I ten pokaz Dance Communication Lab był bardzo ciekawy w tym roku, bo oni właściwie wyeksplorowali tanecznie i ruchowo przestrzeń Teatru Bethlen w Budapeszcie i my jako publiczność podążaliśmy za tą ruszającą się grupą w takie miejsca, w które publiczność zazwyczaj nie zagląda z jakąś wielką uwagą, czyli gdzieś tam w korytarze, w jakieś miejsce, gdzie można sobie po prostu usiąść i odpocząć. W pewnym momencie ten ruch zaczął się też wydarzyć na przykład w łazience, więc oni zrobili nam trochę takie oprowadzanie po tym budynku, gdzie oczywiście w centrum był ruch i taniec. Jakie miejsca najbardziej nieoczywiste odwiedziłaś, odwiedziliście wspólnie? Wydaje mi się, że najbardziej nieoczywiste było spojrzenie na foyer teatru jako na scenę. Właściwie foyer jest w ogóle taką przestrzenią, która w tych teatrach, które były na przykład projektowane w XIX wieku, to była taka przestrzeń, w której właściwie spektaklem była publiczność. To był taki moment, w którym można było się przyjrzeć temu, jak kto ubrał się, przychodząc do teatru, kto przyszedł też z kim. I właściwie ten taki potencjał performatywno-sceniczny przestrzeni foyer jest czymś, co jest wpisane w architekturę budynków teatralnych. No i tutaj faktycznie oni, tańcząc w tej przestrzeni dla publiczności, która starała się zająć miejsca jakoś tak z boku przy ścianach, jakby pokazali właśnie, że to miejsce też może być sceną. Tanecznym krokiem przenosimy się na Beyond Fronta? Tak jest, czyli kolejną propozycją, która była pokazywana w ramach tego festiwalu, był ukraiński spektakl Border Bodyline i to już była zupełnie inna propozycja, bo tak jak w tym Dance Communication Lab można było postawić na swobodę, improwizację, to tutaj ta choreografia autorstwa Olgi Drobysz była bardzo precyzyjnie zaplanowana i ten spektakl eksploruje taki temat granicy jako czegoś, co z jednej strony oczywiście ma kontekst swój polityczny, szczególnie, że to jest praca z Ukrainy, więc osoby, które artyści stamtąd bardzo często w ostatnich latach doświadczali migracji, doświadczali przymusowej zmiany miejsca zamieszkania. Z drugiej strony to, co interesowało choreografkę i duet taneczny, który widzimy na scenie, to jest to, w jaki sposób nasze ciało w ogóle się wobec granic jakoś może usytuować, tego, jakie granice wytyczamy sobie wobec innej osoby, jakie granice dajemy sobie w przestrzeni, więc jakby ten spektakl właściwie na bardzo wielu poziomach ten temat granic eksplorował i właśnie za pomocą narzędzi tańca współczesnego bardzo różne też emocjonalne odcienie z tym związane można było obejrzeć na scenie. Wydaje mi się, że to, co jest najciekawsze w tańcu, to to, że on pozwala właśnie przez to, że nie korzysta ze słów, powiedzieć coś, właśnie paradoksalnie powiedzieć bez słów, coś w sposób nieoczywisty i coś, co bardzo oddziałuje emocjonalnie, że to też jest dla mnie bardzo interesujące, że ten ruch wydawał mi się bardzo bezpośredni w swoim przekazie, właśnie też politycznym, a to, że był ten spektakl zaprezentowany w kontekście węgierskim, wydaje mi się, że też publiczność czuła, co to znaczy. Ta wypowiedź też pokazywana w państwie, które coraz bardziej chce chronić swoich granic właśnie i te ciała, które się znajdują na granicach różnych państw europejskich, nie tylko Węgier, ale też Polski, no, są w ostatnim czasie w takim stanie zagrożenia. I wydaje mi się, że to jest jeden też z tematów tego spektaklu. Teatr tańca to mocny punkt na Węgrzech? Tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle specyficzne dla tego regionu Europy, że teatr tańca rozwijał się trochę jako taka forma też pośrednia między teatrem a tym, co nazywamy na przykład choreografią eksperymentalną. Więc to, co charakteryzuje teatr tańca, to jest właśnie to, że często pojawia się jakaś forma narracji czy właśnie historii, tylko że ruch jest tym medium opowiadania tej historii, a nie na przykład słowo. I teraz możemy polecić zajrzenie na stronę 14 edycji CC Autumn Dance. To już było. Tak, aczkolwiek te spektakle, które były tam pokazywane, myślę, że będą jeszcze w trasie, więc kto wie, kto wie. Myślę, że bardzo jest warto śledzić Krakowski Teatr Tańca, którego choreograf, czyli Eryk Makochon, stworzył w ramach tego projektu Beyond Fronta spektakl Dirty Dancing. Parę miesięcy temu chyba rozmawiałyśmy o nim przy okazji jego premiery. Tak. I wtedy zapowiadałam, że są starania, żeby ten spektakl był pokazany jeszcze w Polsce. I te starania na razie nie przyniosły konkretnego rezultatu, ale mam nadzieję, że tak się stanie. Więc to będzie taki element programu CC Autumn Dance, który mam nadzieję będzie można zobaczyć w Polsce. Ruszyłyśmy wspólnie i mam nadzieję nasi słuchacze, słuchaczki też do Budapesztu. A my możemy od razu powiedzieć, że wspólnie ruszamy na festiwal Boska Komedia do Krakowa. Festiwal pod naszym patronatem. Za tydzień zaczynamy nasz taniec z Boską. Słyszymy i widzimy się wspólnie na Boskiej Komedii. Tam będziemy relacjonować to, co dzieje się na festiwalu i zapraszać wszystkich na to święto. Zuzanna Berendt, dziękuję ci bardzo. Dzięki. No i dziękujemy, a ja jeszcze mam małą niespodziankę. Teraz uwaga, czujność ważki. Całe 2 minuty i 4 minuty spędzimy z Segą Bodegą i Oklu, ale proszę zachować numer 22 i 7 trójek. Za chwilę będziemy rozdawać bilety na festiwal Boska Komedia w Krakowie. Save our souls, save it now for a better life. Time to pray because time is flying on and on. But if you want to believe in a better life, find a way, try now, and come together with a smile. Save our souls, save it now for a better life. Time to pray because time is flying on and on. But if you want to believe in a better life, find a way, try and run, come together with a smile. Save our souls, save it now for a better life. Time to pray because time is flying on. But if you want to believe in a better life, find a way, try and run, come together with a smile. Save our souls, save it now for a better life. Rain comes, time is flying on. But if you want to believe in a better life, find a way, try and come together with style. Ale to pięknie płynie. Szkoda, że tak krótkie. No to teraz gotowość pełna. Rozdajemy wejściówki, bilety na festiwal Boska Komedia w Krakowie. Przypominam, festiwal pod naszym patronatem zaczyna się już w przyszłym tygodniu, w czwartek. Fantastyczne jest to spotkanie z teatrem. A my tak, staram się teraz podliczyć to wszystko. Zapraszamy. Proszę notować. Sceny z życia małżeńskiego to Narodowy Stary Teatr. Okazja, żeby zobaczyć też fantastyczne wnętrze. 6 grudnia jeden podwójny bilet. Proszę dzwonić z adnotacją Sceny z życia małżeńskiego. Zaraz potem ja z tego zrobię performance. Ulises 7 grudnia. Jesteśmy z kolei w innym pięknym teatrze Juliusza Słowackiego. I to jest 7 grudnia. Do tego, no kto się nie skusi na taki tytuł? Podwójny podwójny bilet na latającego potwora spaghetti. To z kolei 8 grudnia i Teatr Łaźnia Nowa. Okazja, żeby zobaczyć nową hutę. Okazja nie byle jaka. No to jeszcze dołożę jeden podwójny bilet na Zamach na Narodowy Stary Teatr, gdzie oczywiście w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, to jest 6 grudnia. No więc tak, mam nadzieję, że wszyscy wszystko zapamiętali. Jak nie, to Michalina Bieńko czeka. Będziemy powtarzać. Ruszajmy z kopytka 2, 2, 7, 3. A my teraz ruszamy z bardzo krótką jeszcze, ale esencjonalną zapowiedzią już 30 listopada. Nowa premiera w TR Warszawa. Filokteja. Złapaliśmy ich na próbie. Naszymi bohaterami są postaci realne, ale też postaci fikcyjne, które mają olbrzymi wpływ na nasze codzienne życie. Zacznę może od tych prawdziwych, o których można poczytać w gazetach, o których można zobaczyć filmy. Są to Laura Hillenbrand, pisarka, ale też aktywistka z niepełnosprawnością, aktywistka w kondycji i w chorobie, o której coraz więcej się mówi, chociaż cały czas ta choroba jest dosyć tajemnicza, czyli syndrom chronicznego zmęczenia. Jest to osoba, która sięgnęła po literaturę, takie znane sobie narzędzia, żeby odzyskać kontakt z rzeczywistością. W spektaklu Filokteja Powrót gram postać Laury Hillenbrand. Laura jest pisarką i cierpi na syndrom chronicznego zmęczenia. Poznaje Luigi'ego i zaczyna pisać o nim książkę. Luigi, jego życie jest bardzo aktywne, bardzo barwne i ta opowieść o nim sprawia, że ona wraca do życia. To pisanie staje się strategią przy trwania. Jedną z takich jej najbardziej fascynujących relacji jest relacja z Louisem Zamperinim, także rzeczywistą postacią. Amerykaninem włoskiego pochodzenia, migrantem, którego rodzice przyjechali do Ameryki z Włoch w latach 20. i próbowali ułożyć sobie dobre życie. Louis doświadczał różnych trudnych wejść w dorosłość, ale tak naprawdę odnalazł się jako biegacz, olimpijczyk, osoba, która przeżyła taki w zasadzie obóz jeniecki, nie do przeżycia, japoński obóz jeniecki. W czasie II wojny światowej, niezwykła postać, o której powstał film, w reżyserii Angelina Jolie. Nas natomiast interesuje przede wszystkim tutaj relacja Laury Hillenbrand i Louisa Zamperiniego. No ale przewodniczką po tym świecie i postacią, która jest dla nas równie ważna, jest także AI, łamany na chór. W Filoktei gram postać AI, łamany na chór grecki. To jest bardzo taka ciekawa konstrukcja, połączenie. Będę śpiewał w spektaklu, improwizował muzycznie, wykonywał też utwór z klasyki muzyki, The Cold Song. Będę też wokalizował różne rzeczy, używamy bardzo ciekawych efektów dźwiękowych, wokalnych, jak harmonizer. One stwarzają taką bardzo ciekawą, kosmiczną przestrzeń. No i ten głos faktycznie jest wykorzystywany w bardzo różnych scenach i kontekstach. To, co było dla mnie takim niezwykłym odkryciem, zaskakującym, to kiedy reżyserka tego spektaklu, Justyna Wielgus, pokazała mi definicję chóru i kiedy odczytywała mi definicję chóru greckiego, bardzo mocno splotło się to w jej interpretacji właśnie z takimi odpowiedziami na funkcje, które dzisiaj po prostu coraz częściej pełni sztuczna inteligencja, co może się wydawać zaskakujące, ale no szukamy jakiejś odpowiedzi na to pytanie, dlaczego te definicje i te funkcje są dzisiaj sobie tak bliskie. Naszymi bohaterami są także postaci literackie i jest to Filoktet, którego rzeczywiście można u nas zobaczyć na scenie, i jest to Dave Bowman, czyli postać z Odysei Kosmicznej. Kosmonauta, astronauta, który został wysłany przez dwóch autorów, reżysera i autora Odysei Kosmicznej, w tak zwaną podróż w jedną stronę. Jest to taki przykład Lonely Hero, któremu my się przyglądamy bardzo z bliska. Gram Dave'a Bowmana, postać wyciągniętą z Odysei Kosmicznej 2001, z książki Clarka, jak i z filmu Kubricka. My przedstawiamy tylko fragment historii Dave'a, skupiamy się na jego relacji z komputerem pokładowym, na specyficznej bardzo relacji z Halem. Myślę, że jest to też interesująca relacja a propos dzisiejszego świata i naszych relacji ze sztuczną inteligencją. Polemizujemy z takim konceptem Lonely Hero, samotnego bohatera, który ma uratować świat. Nasza historia kończy się inaczej niż w oryginale, także serdecznie Państwa zapraszam na spektakl.